kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś bezprzewodowe słuchawki Philips w super cenie za 59 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Nabiera tempa kampania prezydencka. Kandydaci zabiegali dziś o głosy m.in. w Łodzi i Poznaniu. Małopolska będzie miała drugą karetkę do transportu noworodków. Najbliższa noc z przymrozkami. Na północy i wschodzie nawet do minus 7 stopni. Dokładnie 3 tygodnie dzielą nas od wyborów prezydenckich. Kandydaci na najwyższy urząd w państwie na kampanijnym szlaku. W Poznaniu reprezentujący KO Rafał Trzaskowski podkreślał, że Polska potrzebuje prezydenta wszystkich obywateli, a nie tylko jednej partii. Odniósł się w ten sposób do konwencji PiS-u w Łodzi, gdzie przemawiali prezydent Andrzej Duda, prezes partii Jarosław Kaczyński i kandydat popierany przez to ugrupowanie Karol Nawrocki. Rafał Trzaskowski ocenił, że ten ostatni jest tylko kolejną marionetką Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński przyszedł na konwencję i postawił sobie przed sobą prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę i postawił sobie z drugiej strony po sobie pana Karola Nawrockiego. I nie czuł w tym żadnego obciachu, nie czuł w tym nic niestosownego. A właśnie dzisiaj chodzi o to, żeby jasno powiedzieć, że nie ma zgody na to, żeby był kolejny prezydent Rzeczpospolitej, który będzie marionetką Kaczyńskiego. To wy jesteście nadzieją na normalną, bezpieczną Polskę. Zwrócił się do uczestników swojej konwencji wyborczej w Łodzi Karol Nawrocki. Jestem gotowy do tego, by stać na czele tego wielkiego obywatelskiego zrywu, mówił kandydat popierany przez PiS. Każdy z was tutaj jesteście siłą i nadzieją dla naszej Polski. Musimy być razem. Musimy być razem w drodze do zwycięstwa. Mamy 480 godzin. 480 godzin, żeby wygrać. W Poznaniu kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat ponownie skrytykowała obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Moim zadaniem jest zadbanie o to, żeby ta koalicja wypracowała projekty, które są dobre dla ludzi. I jeśli niektórzy moi koalicjanci forsują głupie i szkodliwe pomysły, a takim jest niestety obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców bez zastanawiania się, jak to wpłynie na budżet ochrony zdrowia, to ja będę przeciwko. Wybory prezydenckie 18 maja. Ukraiński prezydent twierdzi, że armia tego kraju nadal walczy w rosyjskim obwodzie kurskim i białgorodzkim. Wczoraj Rosja ogłosiła, że odbiła ten region. Prezydent Zełenski w mediach społecznościowych powołał się na meldunek szefa ukraińskiego sztabu generalnego. Oświadczył, że armia Ukrainy ciągle broni swoich pozycji w rosyjskich obwodach kurskim i białgorodzkim. Przyznał jednak, że sytuacja w obwodzie kurskim jest trudna. Będzie druga karetka neonatologiczna dla Małopolski. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs, który pozwoli podpisać kontrakt na obsługę ambulansu. Eksperci wskazują, że jeden taki pojazd powinien przepadać na 10 tysięcy urodzeń, a w ubiegłym roku w Małopolsce odnotowano ich 30 tysięcy, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Wcześniej funkcjonowała karetka przy szpitalu uniwersyteckim dziecięcym, natomiast nie była ona kontraktowana i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. My wyszliśmy z założenia, że samo fizyczne kupienie karetki nie stanowiłoby samego w sobie problemu. Kwestią jest jej należyta obsługa i zakontraktowanie, żeby to działało od początku do końca tak, jak powinno w ramach ochrony zdrowia. Karetka neonatologiczna kosztuje około 2 milionów złotych. Na pokładzie ma inkubator, respirator czy przenośny aparat USG. Przeklinanie dodaje siły, także przy codziennych zadaniach. To wyniki badań brytyjskich i niderlandzkich naukowców. Ale nazywał motyla noga. Tak, taki język może szokować. Kurczę, pióro. Nie do wiary, jak można się tak brzydko wyrażać? No właśnie, ale według najnowszych badań przeklinanie spełnia też przydatną funkcję, na przykład przy otwieraniu słoika lub przesuwaniu ciężkich rzeczy. Naukowcy z Amsterdamu i Keele University w Staffordshire podzielili badanych na dwie grupy. Jedni przed podjęciem się zadania siłowego przez parę sekund powtarzali wyrazy nieparlamentarne, a drudzy słowa neutralne, czyli takie, do których wujek Dobra Rada nie miałby zastrzeżeń. Zadania były wymagające. To jeszcze nie powód, żeby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Otóż nie, drogi wujku. Okazuje się, że przeklinanie zwiększa siłę. Wyrzucenie z siebie wiązanki pomagało w wykonaniu zadania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To nie wszystko. Uczestnicy, którzy nie gryźli się w język, byli według badania bardziej zadowoleni i optymistyczni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i Dariusz Urbanowicz. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na kalejdoskop sportowych tematów. Porozmawiamy z prawdziwymi legendami, czterokrotnym złotym medalistą olimpijskim Robertem Korzeniowskim, a także z wielokrotnym mistrzem świata na żużlu Tonim Richardsonem. Po prawdzie Mikołaj Marczyk jeszcze takiego dorobku jak słynny Szwed za kierownicą nie ma, ale jest na dobrej drodze. Przejechałem samochodem 2831 km bez tankowania, ze średnim zużyciem paliwa 2,6 litra, więc wiele osób jest zaskoczonych, bo wydawać by się mogło, że potrafię tylko spalać 60 litrów paliwa na 100 km. W Ekstraklasie siatkarskiej niespodzianka, po raz pierwszy od 2018 roku Zaksa i Jastrzębski Węgiel bez złota. Walka o tytuł rozpocznie się 29 kwietnia, a my podsumujemy czempionat siatkarek. Pod promie oszalało Rysice, najlepsze w kraju. Będzie sporo też lekkiej atletyki. Wspomniany Robert Korzeniowski i jego słynny miting chodu sportowego w Warszawie. To jedno. Drugie, początek triady biegowej w stolicy i bieg Konstytucji 3 maja. To imprezy budujące świadomość sportową społeczeństwa. Również gwiazda tyczki Anna Rogowska i siatkarz Piotr Gruszka krzewią kulturę fizyczną. Ja zaczynałem swoją przygodę na przykład na trzepaku, grając w siatkówkę. To miałem niestety taką sytuację kiedyś w życiu, że na pytanie trzepak po prostu nikt nie wiedział, co to jest. Ja na trzepaku grałem w bramki, w słupki i poprzeczki. Taka gra była kiedyś. A ja w gumę. W audycji porozmawiamy z nowym prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego Tomaszem Holcem. Odwiedzimy tradycyjnie stadiony piłkarskie. Wrócimy do wczorajszego Pucharu Króla i 32. tytułu Barcelony. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tego, jak wczoraj grała Barcelona, ale Real Madryt też fantastyczna, szczególnie druga połowa. No i zastanawialiśmy się, czy Barcelona gra lepiej z Robertem Lewandowskim, czy bez Roberta. Jak co państwo na to? No właśnie, 22 i 7 trójek. Coś też zaczyna się dziać na stołecznej skrze. Wczoraj Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów, a dziś byliśmy z mikrofonem na otwarciu stadionu treningowego. Nie zabraknie też kolarstwa. W męskim peletonie paradoksalnie pasjonująco, ale i trochę nudno. Lierz, Baston, Lierz. Znów wygrał kto? Pogaczar oczywiście. Dla odmiany. A co poza tym dziś wydarzyło się na sportowych arenach? Kopią w Ekstraklasie. Trwa 30. kolejka i przy niedzieli potknęli się mistrzowie Polski. Korona Kielce ograła Jagiellonię Białystok 3-1. Co ciekawe, to Jaga prowadziła do 24. minuty po golu Pululu. Potem jednak do głosu doszli koroniarze. Wyrównał Szykawka, potem Resta i na koniec Fornalczyk. Przy Roosevelta Górnik Zabrze bezbramkowo zremisował z łódzkim Widzewem. Za niespełna pół godziny Radomiak zagra z Lechem Poznań. Obserwujemy to, co się dzieje. Na razie wywiady, rozgrzewają się piłkarze, no ale wszyscy w pełni gotowi. Ciekawostka futbolowa z Czech. Slavia Praga po 4 latach przerwy wróciła na tron mistrza kraju. To 22. tytuł klubu praskiego, lecz do rekordu jeszcze trochę im brakuje, bo 38 razy złoto zdobywała stołeczna Sparta. Mogę ci oddać maraton? Tak, bardzo proszę. Bo potem MotoGP. No, bo ja się szykuję do rekordu świata na piątkę podczas biegu 3 maja, nie wiem, czy wiesz. A, dobrze, będę w takim razie, ale już w tym roku, czy w setnej edycji? No, za tydzień. Rekord świata w biegu maratońskim kobiet. W Londynie Etiopka Tigst Assefa przekroczyła metę jednej z najszybszych tras właśnie maratońskich i ten czas to 2 godziny 15 minut 50 sekund. Wśród mężczyzn triumfował Kenijczyk Sebastian Sawe ze znakomitym rezultatem. 2 godziny 2 minuty 27 sekund, 56 tysięcy ludzi biegło. Wow. W tym nasz kolega redakcyjny tam Paweł Turski. Tak, był tam 3 godziny, nie złamał 3, ale 3 godziny równo, więc życiówka kolejna. On tak co tydzień, co maraton o 10 minut poprawia, więc niedługo będzie rekord świata. A ile wpisowe kosztuje w Londynie? Tego nie wiem. Zapytamy. W MotoGP już piąta runda walki o Mistrzostwo Świata na najszybszych motocyklach. Grand Prix Hiszpanii padło łupem reprezentanta gospodarzy Alexa Marqueza. To jego pierwszy zwycięstwo w cyklu. Na torze w Jerez de la Frontera drugi był startujący z pole position Francuz Fabio Quartararo, a trzeci Włoch Francesco Bagnaia. Marquez został liderem generalki. Kolejny wyścig 11 maja na Bugatti Circuit Le Mans, a no właśnie. W Jerez de la Frontera byłem kiedyś na korridzie. Nie polecam. A ja byłem na gokartach. Polecam. W Madrycie w turnieju singlowym pozostała już tylko Iga Świątek, która o ćwierćfinał zagra z Dianą Schneider. To jutro. A za burtą już Magdalinet, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Na pocieszenie dla Kamila również Nowak Dżokowicz szybko pożegnał się ze stolicą Hiszpanii. Po 19 na kort powinien wyjść nasz czołowy deblista Janek Zieliński. A wcześniej, bo o 18.30 nasi hokeiści zaczną walkę o powrót do światowej elity. Na inaugurację Mistrzostw Świata zagrają z gospodarzami Rumunami. Japończycy ulegli ulegli Włochom 1-4, a Ukraina z Wielką Brytanią. Wiemy już, jaki był wynik? Jeszcze ten mecz trwa, 18 minuta, więc pachnie dogrywką. 3-3 jak na razie. I zapraszamy pod numer telefonu 22 i 7 trójek. Wcześniej zapytaliśmy, czy Barcelona gra lepiej z Lewandowskim, czy też bez Roberta Lewandowskiego. W każdej sportowej sprawie też do nas proszę dzwonić. Warto dzwonić, bo będziemy rozdawać pakiety na bieg Konstytucji 3 maja, ale o tym powiemy. Będzie taki start, może wystrzelimy nawet z pistoletu. Za chwilkę, już niebawem. Trójek to telefon do nas. 18 minut po godzinie 17 to trzecia strona medalu. No i pobiegamy, ponieważ szykuje się naprawdę prawdziwa gratka dla wszystkich tych, którzy kochają nasz kraj, którzy kochają biegać. Naprawdę wszystko to jest połączone w jednym. Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, jest z nami. Dzień dobry. I zdradziła nam, że nie biega, ale za to śpiewa i śpiewa nagle także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej swego czasu. No zdarzyło się rzeczywiście. W chórze? Co to była za okazja? To warszawski ansambl międzypokoleniowy i śpiewaliśmy razem z Pauliną Przybysz i Natalią Przybysz i to był koncert charytatywny. Świetnie, ale świetne towarzystwo, trzeba przyznać. Ty śpiewałeś też? Ja śpiewam, ale solo. I, że tak powiem, odradzam słuchania. Pani Pani Kasiu, od kilku dni, z racji tego, że patronatem objęła Radiowa Trójka właśnie bieg, 30 już, bieg Konstytucji. 33. Tak, a ja powiedziałem? 33 oczywiście, no jak trójka żeby inaczej, trójka, a no właśnie. To zrobił? No bo pomyślałem o naszej trójce, trójka więc zawsze tak, zawsze uciekła, tak, zawsze w sercu. To takie oczywiste, prawda? Oczywiście. Co się wydarzy, co nas czeka? Czeka nas bieg. Bieg na 5 kilometrów przez centrum Warszawy ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży, a biec będziemy przez ulicę Marszałkowską, alejami ujazdowskimi. Przebiegniemy też przez Plac Konstytucji, bo staramy się nawiązywać do tych historycznych akcentów i pamiętać zawsze, że ten bieg ma swoje przesłanie. No właśnie, bo to jest triada biegowa, prawda? Bieg Konstytucji 3 maja, potem bieg Powstania Warszawskiego. I bieg Niepodległości. I bieg Niepodległości. I rzeczywiście to się objawia takimi biało-czerwonymi akcentami? O, zawsze. Bieg Konstytucji 3 maja jest akurat taki najbardziej, powiedziałabym, radosny i wiosenny. I w tym roku będzie w kolorze blue, bo mamy koszulkę niebieską, błękitną. Ale zawsze rzeczywiście w tych biegach są akcenty takie patriotyczne i nawiązujemy do tych historycznych wydarzeń. 5 kilometrów do przebiegnięcia, to tak. Najkrótszy dystans z tej triady, to chyba fajnie na zachętę, prawda? Co jeszcze będzie się działo przy okazji? Głównie mamy właśnie biegi i biegi są rzeczywiście na 5 kilometrów. Mamy też Nordic Walking na tym samym dystansie i mamy też start dla osób na wózkach, które też chętnie biorą udział w naszym biegu, w naszych biegach, bo staramy się też, żeby ten sport był dostępny dla każdego. Wiadomo, że zawsze taka okazja jest świetnym wydarzeniem do tego, żeby spotkać się z całymi rodzinami, żeby nie tylko starsi, którzy często myślą o tym, żeby bić swoje rekordy i to podchodzą do tego czasami dosyć poważnie, ale inni też bardziej luźno. No i ważne też, żeby dzieci wiedziały o tym, że też mogą brać w tym udział. W jaki sposób? Przede wszystkim można kibicować i do tego serdecznie Państwa zapraszamy. Jeżeli spędzacie Państwo ten weekend majowy w Warszawie, to zapraszamy, żebyście wybrali się na spacer, na trasę biegu i wspólnie kibicowali, żeby w ten sposób też poświętować. Myślę, że ostatnio wracamy do takiego radosnego świętowania. Dzisiaj też warszawiacy tłumnie wyszli na ulicę i myślę, że coraz częściej spotykamy się właśnie w takich mniej formalnych okolicznościach. Mam wrażenie, że o tym biegu mówi się bardzo dużo, słychać o tym, także dzięki Trójce. Natomiast proszę powiedzieć, jak dużym zainteresowaniem cieszy się to wydarzenie, patrząc także na przestrzeni lat, jak się rozwija ten bieg? Biegi warszawskiej triady biegowej cieszą się, myślę, coraz większym powodzeniem. Był taki czas, kiedy oczywiście nie biegaliśmy i to był ten smutny czas lockdownu, a wróciliśmy do biegów, gdy tylko to było możliwe. I na bieg Konstytucji mamy w tej chwili już prawie 5 tysięcy osób zapisanych. Limit na ten bieg to 6,5 tysiąca. Czyli spokojnie, jeszcze można się zapisywać. Tak, jeszcze można się zapisywać. Ale można też u nas zdobyć pakiet, przypominam. Można, tak, można. Proszę czekać, proszę pilnie czekać. Już niedługo. Koszulka jest piękna. Medal będzie też naprawdę cudowny. Każdy zdobywa, czy tylko pierwsza trójka? Każdy zdobywa medal. I myślę, że to jest właśnie ta ogromna satysfakcja, którą można mieć z biegu Konstytucji, ale też ze wszystkich naszych biegów warszawskiej triady biegowej, że uczestniczymy w takim naprawdę patriotycznym, pięknym wydarzeniu sportowym, ale też mamy satysfakcję właśnie tego, że na mecie czeka na każdego medal. Oczywiście, że najlepsi też staną na podium i dostaną puchary, ale chyba to nie o to chodzi w tym biegu. I naprawdę nie tylko na biegu Konstytucji, ale w biegu Powstania Warszawskiego, kiedy biegniemy wieczorem i jest taka bardzo podniosła atmosfera. I w biegu 11 listopada, kiedy biegacze tworzą biało-czerwoną flagę, bo wtedy mamy właśnie koszulki białe i czerwone i biegną taką flagę. wagą, to robi niesamowite wrażenie. I nie tylko samo bieganie, ale właśnie też obserwowanie tych wydarzeń daje dużą przyjemność. I rzeczywiście na trasie tak dużo ludzi się pojawia. Skoro zachęcamy do kibicowania, to kibicowanie jest? Jest kibicowanie, nigdy go nie ma za wiele, więc jeszcze raz namawiam do tego, żeby się wybrać. Myślę, że pogoda będzie dopisywać i naprawdę będzie to bardzo fajne, kolorowe, radosne, patriotyczne wydarzenie sportowe. A jak to godzinowo wygląda? Starty zaczynają się o 10.55, to będzie ten start zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim, czyli ręcznym, a później będą kolejno cztery fale startu biegaczy od 11 do 11.16 i ostatni start to jest 11.20 Nordic Walking. I wszystko się dzieje na Placu Trzech Krzyży, tak? Tam jest baza zawodów? Tak. Start, meta, miasteczko biegowe, wszystko będzie na Placu Trzech Krzyży. Aktywna Warszawa. Aktywna Warszawa też będzie na Placu Trzech Krzyży. Będziemy startować, będziemy dopingować, będziemy przy wręczaniu medali na mecie, będziemy tam z biegaczami. Ale to faktycznie biegają głównie warszawianie, czy zjeżdżają się biegacze z całego kraju? Jest bardzo różnie. Rzeczywiście ten bieg Konstytucji 3 maja jest taki chyba najbardziej kameralny i tu najwięcej mamy uczestników z Warszawy. No jest to też krótki dystans, jest taki specyficzny, jest też w weekend majowy, więc w tym czasie, kiedy jednak Polacy lubią odpoczywać. Natomiast na bieg Powstania Warszawskiego, a zwłaszcza na bieg Niepodległości, przyjeżdża do nas więcej osób spoza Warszawy i zdarzają nam się też biegacze w ogóle nie z Polski. I to też jest ciekawe, że biegną 11 listopada właśnie po to, żeby polską niepodległość uczcić. Tak, i poznać naszą kulturę. Ty szykowałeś sobie jakieś pytanie. Tak, ja chciałem się zapytać o rekord świata. Czy wiadomo, jaka jest nagroda, bo nie wiem, czy biec. No tu biegniemy dla satysfakcji rzeczywiście. Takiej satysfakcji. To jest taka certyfikowana trasa? To jest tak, że faktycznie jakieś rekordy wchodzą w rachubę? Tak ze sportowego... Znaczy jest to trasa certyfikowana, natomiast rekordy takie światowe nam się nie zdarzyły. Bo to szybka trasa, płaska, więc faktycznie można szybko... liczyć na życiówkę. To będzie pierwszy raz bieg po tej trasie. Biegaliśmy kiedyś przez Łazienki, później w związku z różnymi remontami, ale też ze względu na dostępność zmieniła się trasa. I biegaliśmy przez Most Poniatowskiego. To była taka bardzo ciekawa i dosyć szybka trasa. Natomiast w tym roku po raz pierwszy pobiegniemy właśnie z Placu Trzech Krzyży przez Plac Konstytucji i z powrotem, żeby nawiązać do tego święta. Zachęcamy do wzięcia udziału. Jeszcze można. 33. edycja biegu Konstytucji. Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, była naszą gościnią. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy i możemy teraz wystrzelić. Tak. 3-2-1-0 start. Tak, mamy dla Państwa pakiety startowe na bieg Konstytucji 3 maja w Warszawie. Liczba pakietów ograniczona. Czas start 22:07 trójek. Ela Różycka już czeka, proszę dzwonić. Za tobą długich okrążeń tysiące. Mela Koteluk dzisiaj wieczorem o 19:00 zaśpiewa w studiu Agnieszki Osieckiej, a za chwilę w Radomiu rozpocznie się spotkanie Radomiaka z Lechem Poznań w Ekstraklasie w 30. kolejce. A państwo do nas dzwonią nie tylko w sprawie pakietów na bieg Konstytucji 3 maja, tej dwójki i 7 trójek. Rozpoczęliśmy cykl Pucharu Polski w klasie PIN i właśnie dzisiaj zakończyliśmy dwudniowe regaty w Koronowie. Pobiliśmy kolejny rekord obecności, zjawiło się 40 zawodników. A już 17-18 maja zapraszamy do Goczałkowic na kolejną edycję regat Pucharu Polski w klasie PIN. Temat żeglarstwa jeszcze się pojawi, bo porozmawiamy z nowym prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego, dwukrotnym olimpijczykiem, między innymi Tomaszem Holcem. No i powiem teraz jak Krzysztof Łoniewski, oko Dariusza Urbanowicza uśmiechnęło się, kiedy mówił o żeglarstwie. Jak zwykle. O siatkówce teraz. Wczoraj emocjonowaliśmy się meczami decydującymi w półfinałach plus ligi, no ale to, co działo się u pań w tym tygodniu, było równie ważne, bo przełamały klątwę finałów. Po 5 srebrnych medalach siatkarki Dewelopresu Rzeszów sięgnęły po upragnione złoto. Pięć razy były blisko, pięć razy marzenia wymykały się im z rąk, za szóstym razem sięgnęły po złoto. Co stoi za sukcesem drużyny z Rzeszowa? Weronika Centka-Tetjaniec, środkowa bloku Dewelopresu. Profesjonalna siatkówka w pewnym momencie wymaga od nas pełnej koncentracji, że otoczenie nie może nas rozpraszać, że my po prostu musimy utrzymywać swoją dobrą grę, swoją koncentrację na dobrym poziomie i nie przejmować się tym, co się dzieje wokół nas. Ten nasz profesjonalizm też między innymi polega na tym, że my musimy patrzeć to, co jest przed nami, a my cały czas potrafimy być sfokusowane na naszym jednym celu i mamy tą jakość w zespole i mamy kompletny zespół. W rozgrywaniu do 3 zwycięstw w formule finałowej drużyna Dewelopresu Rzeszów nie dała szans rywalkom z ŁKS-u Łódź, wygrywając każdy ze spotkań. Pod wrażeniem wyczynu mistrzyń jest Wiktoria Paluszkiewicz z KS Pałacu Bydgoszcz. Dobrze oglądały się tak zacięte akcje i siatkówkę na najwyższym poziomie. Poziom spotkań był bardzo wysoki. Drużyna Dewelopresu jednak pewnie sięgnęła po zwycięstwo. W dziewczynach widać było determinację, skupienie, pełne sfokusowanie na celu, spokój i pewność siebie, nad którą pracowały cały sezon. Teraz cała ekipa z Rzeszowa może cieszyć się wyczekanym tytułem mistrza, także serdecznie gratuluję. Złoto Dewelopres, srebro ŁKS, brąz dla budowlanych Łódź, a rzeszowianki pokazują się nie tylko w kraju, ale siłę swoją prezentują na międzynarodowych parkietach. Łukasz Rutkowski, trener zespołu siatkarek MKS Olimp Mińsk Mazowiecki. Myślę, że to przełomowy sezon, szczególnie dla Developressu. No jest to pierwszy Puchar Polski, który zdobyły. Wcześniej tylko drugie miejsce, zawsze gdzieś nie mogły się przebić w tym finale. Fajną robotę zrobiła Kasia Wenerska na rozegraniu. Ogólnie sezon na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o całą stawkę europejską, zaczynamy wychodzić dosyć wysoko. Prawda jest taka, że Developress w Lidze Mistrzyń w ćwierćfinale odpadł z Conegliano, no ale nie ma co ukrywać, Conegliano to aktualnie mistrzynie, więc ciężko było, ale naprawdę pokazały się dziewczyny z dobrej strony i zagrały super mecz. Gratulujemy wszystkim paniom siatkarkom, a tym złotym z Developressu Rzeszów szczególnie. Wypowiedzi zebrała dla nas stażystka Polskiego Radia, także Trójki, Kalina Bartnicka. 29 kwietnia rozpocznie się walka o złoto w Mistrzostwach Polski Mężczyzn. Warta Zawiercie i Luk Lublin. To niespodzianka, bo Zaksa na 5. miejscu skończyła, a Jastrzębski Węgiel z Projektem Warszawy będą walczyć o brąz. Skoro mówiliśmy o tym i był wystrzał, że są do rozdania pakiety startowe na bieg Konstytucji, to musimy Państwa poinformować o tym, że już tych pakietów nie ma. Gratulujemy tym, którzy pobiegną. Do zobaczenia na starcie i miejmy nadzieję też na mecie. W meczu Lecha Poznań z Radomiakiem Lech po 6-7 minutach prowadzi 1-0 w Radomiu. Natomiast piłkarki Barcelony awansowały do finału Ligi Mistrzyń. Jak się okazuje, nie tylko Legia Warszawa jest w stanie wygrać w Londynie z Chelsea, ale także Barcelona kobieca. 4-1 wygrały. Jedną z bramek dla ekipy gości zdobyła Ewa Pajor. Brawo. No i w finale Barcelona zagra z Olimpikiem Lyon lub Arsenalem, bo te drużyny jeszcze muszą rozegrać rewanż. W pierwszym mistrzynie Francji wygrały 2-1. Czekamy na rozpoczęcie meczu Polska-Rumunia w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Oczywiście to hokej. Tymczasem Brytyjczycy pokonali Ukraińców po rzutach karnych. No, trzymamy kciuki za naszych. No a teraz przenosimy się z tego najbardziej wiosennego sportu z zimowych, z hokeja, na tory żużlowe. I będzie rozmowa z Tonym Rickardsonem, bo to absolutna legenda żużla. W pamięci kibiców pozostaje jego rywalizacja z Tomaszem Golobem. Szwed jako jedyny zawodnik w historii 6 razy sięgnął po indywidualne mistrzostwo świata, a z legendarnym Tonim rozmawiał sam Adam Malecki. Jeśli miałby pan wskoczyć w buty któregoś z zawodników, którzy ścigają się dzisiaj, to którego żużlowca by pan wybrał? Well, I've been asking the... Szczerze mówiąc, to myślałem, że FIM przyzna mi dziką kartę na ten sezon, ale chyba jestem za stary i nic z tego nie będzie. I don't know. Oczywiście wybieram Bartosza Zmarzlika. Jest w świetnej sytuacji, dominuje w cyklu Grand Prix od pewnego czasu. Nie tylko jest świetnym żużlowcem, ale także człowiekiem. Jest doskonałym ambasadorem tej dyscypliny, więc chętnie wskoczyłbym w jego buty. A czy widzi pan jakieś podobieństwa z Bartoszem Zmarzlikiem? Nie lubię się porównywać z innymi osobami i zawodnikami. To zupełnie inne czasy w porównaniu do tego, kiedy ja jeździłem. Podoba mi się to, jak profesjonalnie Zmarzlik podchodzi do tego wszystkiego, jak zarządza swoim teamem. Jest po prostu idealnym mistrzem świata dla tego sportu. Muszę przyznać, że słyszałem o panu niejedną historię, także o tym, że był pan w stanie wsiąść na motocykl prosto po imprezie. No i wygrać. No tak, zdarzało się, ale nigdy przed ważnymi zawodami. Nie ukrywam, że dobrze się bawiłem podczas mojego życia i wciąż się dobrze bawię. Oczywiście zawsze korzystałem z okazji, kiedy była możliwość imprezowania, ale przy tym wszystkim udowodniłem, że potrafię się skupić na sporcie. To proszę powiedzieć, jaka jest szansa, że Bartosz Zmarzlik już w tym roku wyrówna pański rekord i zostanie po raz 6 mistrzem świata? Myślę, że są bardzo duże szanse na to, że zrównamy się pod kątem liczby złotych medali. Do tego on ma też 2 srebrne, 1 brązowy, zupełnie tak jak ja. Czyli będziemy równiutcy. Ale rekordy są po to, żeby je pobijać, więc myślę, że jeśli chciałbym, żeby komuś się to udało, to właśnie Bartkowi. A czy widziałby pan siebie w dzisiejszej stawce zawodników, w dzisiejszym żużlu? Nie, ja już osadziłem się w swoim życiu i nawet nie chce mi się myśleć, że nadawałbym się czy nie. Jestem szczęśliwy, że żyję teraz i bardzo mi się podoba to, jak jest. Cieszę się, że czasy się zmieniają, że zawodnicy są dużo bardziej nowocześni niż ja jestem i byłem jeżdżąc. Tak ma być, to normalne. To wszystko jest częścią rewolucji. No a jak jest z adrenaliną? Czy stara się pan jakoś ją zastąpić w życiu codziennym? Co daje panu frajdę, ekscytację? To, co daje mi dzisiaj adrenalinę, to obserwowanie moich dzieci, czy to jak jeżdżą konno, skacząc przez przeszkody, czy jak ścigają się na motocyklach. Tak naprawdę bardziej się denerwuję, patrząc na ich poczynania, niż jak sam startowałem. Więc dostaję nawet za duże dawki adrenaliny przy okazji ich rywalizacji. Śledzi pan różne sporty motorowe, bo i motocross, i MotoGP, i żużel. Który ze sportów motocyklowych jest najbardziej kompletnym, pana zdaniem? To są wciąż bardzo różne dyscypliny, choć wszystkie zaliczane do wyścigów motocyklowych. Ale muszę przyznać, że nie ma takiego drugiego sportu jak żużel. Jest unikatowy, bo to jest czysty wyścig sprinterski. Jedziesz na motocrossie i to trwa 25 minut. W MotoGP dłużej, a tutaj wszystko jest szybkie, błyskawiczne. Musisz więc dopasować do tego sprzęt, ustawienia. a do tego nastawić się do tego psychicznie i fizycznie. Musisz być wybuchowy od początku do końca. Więc tego uderzenia adrenaliny, jakie otrzymujesz podczas wyścigu żużlowego, nie można porównać do niczego innego. Miał pan wiele kontuzji, łamał obojczyki, ręce, naliczyli panu około 15 wstrząsów mózgu. Czy odczuwa pan w ciele skutki uprawiania sportu żużlowego? Przede wszystkim miałem naprawdę dużo szczęścia, patrząc na to, ile trwała moja kariera. Byłem w stanie w miarę spokojnie pracować i mogłem realizować się w swojej pasji. Rzeczywiście miałem wiele razy wstrząśnienie mózgu, ale niespecjalnie odczuwam tego jakieś poważniejsze konsekwencje. No może czasami łapię się na tym, że czegoś nie pamiętam. Uciekają mi słówka, ale myślę, że to wynika bardziej z mojego wieku. Moi znajomi mają to samo, a nie jeździli na żużlu. A oprócz tego staram się wciąż być bardzo aktywny, uprawiać sport, być w ruchu. 3-4 razy w tygodniu gram w padla. Czuję, że jestem w dobrej formie. Wiadomo, że w każdym sporcie niezwykle ważna jest rywalizacja wielkich. Dlaczego rywalizacja Tomasza Goloba i Tony'ego Richardsona była tak unikatowa? Napędzaliśmy się. Byliśmy w tym samym wieku, w tym samym czasie pojawiliśmy się w sporcie, więc naturalnie wytworzyła się między nami wspaniała rywalizacja, która przyciągała uwagę kibiców, nie tylko związanych z żużlem. Często mi brakuje takiej rywalizacji, takich pojedynków, bo bywało naprawdę gorąco i to było bardzo dobre dla dyscypliny, bo sport ma wzbudzać emocje w kibicach. Sport is about to create feelings for the fans. A lot of times half of the stadium was cheering for Thomas and half of the stadium was cheering for me. A w naszym przypadku często bywało tak, że połowa stadionu trzymała kciuki za Tomasza, a druga połowa za mnie. A dla mnie zawsze najważniejsze było to, żeby nie pozostawać obojętnym, żeby ludzie mnie pamiętali. Zawsze wolałem być wybuczany, niż być niezauważony. Like nobody noticed me. A jak pan wspomina Polskę? Obviously I have a lot of great friends in Poland still. W Polsce mam bardzo wielu przyjaciół. To były bardzo ekscytujące czasy, kiedy trafiłem do Polski. Początek lat 90. Berliński mur runął dopiero co. Ludzie byli podekscytowani, chcieli żyć. Od tego czasu wiele się zmieniło, a ja te zmiany widziałem na własne oczy. Kocham wasze jedzenie, kocham do was przyjeżdżać i kocham energię, która jest w Polsce, szczególnie podczas meczów żużlowych. Pomieszanie energii z zaangażowaniem kibiców to jest naprawdę świetne. Especially on a Polish Speedway meeting with the energy and with the engagement the fans have, I think that's really cool. I miss that. Tęsknię za tym. Dziękuję bardzo. All right, thank you very much. Pozdrawiamy Tony'ego Richardsona, który pytał, o której godzinie będzie rozmowa, więc na pewno słuchał ze Szwecji, a teraz będzie śledził cykl Grand Prix, no już niedługo Warszawa w maju, więc też będzie się działo jeszcze wcześniej, przecież zawody w Niemczech, z tego co pamiętam. A w naszej Ekstralidze jedzie Częstochowa z Gorzowem, Włókniarz prowadzi 27-15, a wieczorem o 19.30 no starcie finałowe, przedfinałowe Petar Sparta Wrocław z Motorem Lublin 19.30. About. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Dwie dwójki, siedem i siedem trójek. Halo, halo. Jak się dowiedziałem, że nie będzie Lewego ze względu na kontuzję, no to się zmartwiłem, tak? Jestem zdania, że Barcelona z Lewandowskim jest niebezpieczna, no bo jest najlepszym napastnikiem na świecie, także jestem zdania, że jak Lewy gra, Barcelona gra lepiej, także czekamy, żeby jak najszybciej wrócił po kontuzji. Jak Lewy gra, lepiej gra, jak Szczęsny gra, lepiej gra. Tak, on po prostu gra lepiej. A może powinni wystawić w Barcelonie samych Polaków? Mhm. Na przykład. No, na Barcelonę mówi się Los Polacos, na Katalończyków w ogóle. Właśnie. Jest sposób na to, proszę Państwa, żeby zachęcić szkolną młodzież do uprawiania sportu. Drużyna Energii to projekt promujący aktywność fizyczną, w który zaangażowani są m.in. byli sportowcy jak Anna Rogowska, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w skoku łotyczce oraz były reprezentant Polski w siatkówce Piotr Gruszka. Proszę powiedzieć, o co chodzi w tym projekcie Drużyna Energii? My też tak zaczynaliśmy, też byliśmy dzieciakami, też byliśmy aktywni, też nas inspirowali nauczyciele w szkole i to jest ważne, my jesteśmy tym przykładem, że można z dużym uśmiechem przez życie, będąc po prostu aktywnym. A to się nie zaczynało kiedyś na podwórku, od grania w piłkę z kolegami, z koleżankami? Tak się zaczynało, ale my o tym wiemy. Dzieci dzisiaj tego nie wiedzą. Ja zaczynałem swoją przygodę na przykład na trzepaku, grając w siatkówkę. To miałem niestety taką sytuację kiedyś w życiu, że na pytanie trzepak po prostu nikt nie wiedział, co to jest. Więc to też pokazuje, jak odległe to jest, pomimo że nie jestem jakimś, nie wiadomo, starszym panem jeszcze. Ale to są dla nas przykłady, gdzie ta codzienność, o której bardzo często zapominamy, jest początkiem tego uśmiechu i początkiem bycia aktywnym, a nie tylko sport zawodowy. Sport zawodowy jest konsekwencją, jeżeli ktoś w pewnym momencie zdecyduje się, że coś polubił, pokochał tak bardzo, że chce spróbować być najlepszy w tej dyscyplinie, ale codzienna aktywność wśród dzieci, wśród szkół jest bardzo istotna. To jest fajny, globalny zasięg tego wydarzenia, bo nie skupiamy się na jednej szkole, otwieramy się na całą Polskę. Powiedziałeś wcześniej, że chcecie zachęcić dzieciaków w jak najlepszy sposób do tego, żeby zaraziły się sportem. To jaki to jest ten sposób? Obecnością. Dać czas tym dzieciakom, bo będziemy podróżować po szkołach, będziemy z nimi ćwiczyli i będziemy takim szczerym, prawdziwym przykładem, że ta aktywność jest ważna i my też o niej dużo mówimy, bo to się tak zaczyna i chcemy zrodzić pasję do bycia aktywnym, bo nikt nie mówi o tym, żeby wszyscy byli zawodowymi sportowcami, ale jeżeli w szkole na przykład czy gdzieś chcemy się nauczyć pływać, to dlaczego się nie chcemy nauczyć pływać? Żeby w przyszłości być bezpiecznym, jeżeli będziemy gdzieś na wakacjach chociażby. I to są te przykłady, które są bardzo istotne, bo my w jakim sensie jesteśmy odpowiedzialni, jak z naszej dziedziny sportowo wychowamy nowe pokolenie, które będzie zdrowe. To masz jakiś taki sposób na to, żeby zachęcić dzieciaków jakimiś fajnymi ćwiczeniami, a nie tylko bieganie w kółko, bo to jest chyba najnudniejsze. Dzieci uwielbiają różnorodność i naprawdę nawet zabawy, o których wspominamy, stare jakieś podchody, szukanie się, to jest coś, co powoduje kreatywność, powoduje ciekawość. I dzieci lubią być ciekawe i tak mówimy, samo bieganie nie wystarczy i przebiegnij się, nie wiem, kilometr na przykład. To dziecko przebiegnie, tylko jaki ma mieć w tym cel i to musimy też wytłumaczyć. A im większa ciekawość, im większa zabawa, tym większa frajda. Ja też staram się organizować dużo swoich rzeczy prostych, czyli zachęcam rodziny, żeby przejechać się rowerem. I to pokazuje, że ta odpowiedzialność też jest przerzucona na rodziców, a też jestem rodzicem. Ja też dużo angażuję rodziców, bo rodzice są jednak tym przykładem, jeżeli rano dzieci otworzą oczy w domu, to pierwsze obserwują, co robią rodzice i my później przekładamy to na nauczycieli, dyrektorów, ambasadorów i tak dalej, i tak dalej. I ten wspólny cel wszystkich jest po prostu jasny. Budujemy tożsamość dzieciaków. Drużyna Energii, jak ty oceniasz ten projekt dla młodych ludzi, dla młodzieży, żeby się ruszyli, żeby poczuli choć trochę, nie powiem, że prawdziwego sportu, ale przynajmniej namiastkę? Tak, ja zaczynając jakieś swoje zajęcia sportowe, to ja wtedy nie myślałam o tym, że będę zawodowym sportowcem, że moja kariera tak się potoczy, że będę reprezentować kraj. To było zawsze moje olbrzymie marzenie, ale początki były podobne jak tych dzieci, które przychodzą na lekcje WF-u. Ja na pierwsze zajęcia lekkoatletyczne zostałam przyprowadzona przez moją panią, która uczyła mnie WF-u, to ona mnie do tego zachęciła, więc myślę, że te osoby właśnie z naszego otoczenia są kluczowe, więc pójść w stronę tych dzieci, do młodzieży, pokazanie, że sport jest na wyciągnięcie ręki, że warto się ruszać, że to jest coś, co też mimo tego, że moja konkurencja była konkurencją indywidualną, to był sport, który łączył. Pracowałam w teamie i do dzisiaj mam przyjaciół ze sportu. Te przyjaźnie przetrwały tyle lat i mam nadzieję, że te grono takich sportowych, nie tylko ekspertów, ale właśnie takich entuzjastów cały czas się będzie powiększać. Co trzeba zrobić, żeby ten WF nie był taki nudny i żeby młodzież chętnie na niego chodziła? Powiem szczerze, nie wiem, jak wygląda nudny WF, ponieważ ja zawsze trafiłam na super WF-istki, które zawsze miały dużo energii i myślę, że ta energia jest to podstawą, żeby mieć te chęci, żeby tą energią, tą pasją zarażać. Tak samo prowadzę zajęcia z młodzieżą, która już jest bardziej doświadczona, która już długie lata skacze o tyczce, ale też prowadzę zajęcia z dzieciakami. Więc tak naprawdę z nimi trzeba rozmawiać ich językiem, dostosować swój język, swoje ćwiczenia i te relacje są troszeczkę inne, więc ich przede wszystkim trzeba nie zniechęcić, a zachęcić do tego, żeby przychodziły i trenowały, w moim przypadku lekką atletykę, ale to jest podstawa ku temu, żeby ten sport gdzieś tam się w ich życiu zakorzenił. Ja mimo tego, że już ponad 10 lat nie trenuję wyczynowo, nadal jestem aktywna. Nie ukrywam, że zawsze lekka atletyka, skok o tyczce była moją wielką miłością, jest pasją do końca życia, więc ja się cieszę, że mogę zaangażować się w tego typu programy, żeby być blisko młodzieży, żeby dzielić się swoją pasją. Tematem zajął się Norbert Michalak. Trzecia strona medalu. Dziś odbyła się Staruszka, czyli Lierz Bastogne Lierz, monument kolarski, wygrał Tadej Pogaczar. Któżby inny, a o tym, co się działo w ostatnich klasykach, któżby inny, jak nie Henryk Sytner. Belgijski kolarz Remke Evenepoel wygrał 65. edycję klasyka Brabantska Strzała. Na mecie wyprzedził swojego rodaka Wout van Aerta, a trzeci ze stratą 27 sekund był Portugalczyk Antonio Morgado, który finiszował na czele peletonu. Dla Evenepoela był to pierwszy start po wypadku na treningu w Ettingen, kiedy przy dużej szybkości uderzył w otwarte drzwi samochodu pocztowego i trafił do szpitala w Anderlechcie ze złamanymi żebrami, stłuczeniem płuc i zwichnięciem obojczyka. Rehabilitacja trwała około 3 miesięcy. Przypomnę, że w sierpniu w Paryżu Evenepoel został pierwszym kolarzem w historii, który wygrał wyścig ze startu wspólnego i jazdę na czas na tych samych Igrzyskach Olimpijskich. Na trasie Brabantskiej Strzały wykazał się kolarskim sprytem. Nie uciekał w pierwszej fazie wyścigu, jechał spokojnie w peletonie, a zaatakował w samej końcówce wraz z rodakiem Wout van Aertem, którego wyprzedził na samym finiszu. W rozegranym wcześniej wyścigu Brabantska Strzała Pań triumfowała Włoszka Elisa Longo Borghini, a najlepsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła 10. miejsce. Kolejne kolarskie emocje przeżywaliśmy w legendarnym wyścigu Amstel Gold Race, 256 km zaciętej walki. Pogaczar kontra reszta świata. Słoweński kolarz wreszcie znalazł w Holandii godnego siebie przeciwnika. Ale losy wyścigu nie rozstrzygnęły się na słynnym podjeździe Kolbergu, lecz w samej końcówce 6-godzinnej rywalizacji. Uciekał oczywiście Tadej Pogaczar, ale nie wygrał. Dogonili go zwycięzca Brabantskiej Strzały Remke Evenepoel i Duńczyk Matthias Kielmose, który tuż przed kreską wyprzedził niespodziewanie Pogaczara. Natomiast Słoweniec nie dał się pokonać w kolejnym klasyku Strzała Walońska, powtarzając sukces z 2023 roku. Zaatakował 500 metrów przed metą i nie dał się już doścignąć. Został 7. kolarzem jadącym w tęczowej koszulce mistrza świata, który wygrał Strzałę Walońską. Dołączył do takich legend kolarstwa jak Fausto Coppi, Eddy Merckx i Bernard Hinault. W Strzale Walońskiej kobiet wygrała Holenderka Puk Pietersen, a 4. miejsce, co jest dużym sukcesem, zajęła Katarzyna Niewiadoma, która 3 razy stała na podium na prestiżowej imprezie. Dziękujemy, mówił Henryk Sytner. My zapraszamy Państwa na drugą część naszej trzeciej strony medalu, kilka minut po 18. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Od najbliższego poniedziałku około 11.45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.